لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد geçen haftaki dersimizde namaz kılanların hatalarıyla ilgili ilk dersimizi yaptık ve bu hatalara bu hafta devam ediyoruz. Geçen haftaki bölüm ilk bölümdü. Bugünkü hataların ilkinden başlıyoruz. Bunların ilki çünkü namaz kılınan yerlerde yapılan hatalar dedik. Bu hafta bu dersi yapacağımızı söyledik. Namaz kılınan yerlerde yapılan hatalar. Bu yerlerle ilgili hatalardan ilki Kerbela toprağına secde etmek. Kerbela malumunuz sahabelerden Hüseyin radıyallahu anh'unun şehit edildiği yer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu. Şia tarafından takdis edilen, yüceltilen, tazim edilen bir mekan. Kerbela, mukaddes bir yer. Şia tarafından takdis edilen bir yer. Müslümanlar için böyle bir özelliği yok. Ama bidat ehli maalesef heva ve heveslerine uyarak bir kısım yerlere değişik sıfatlar, değişik isimler verebilmekteler. Bu da Şia'nın bir aşırılığı, Şia'nın bir bidatı, tehlikeli bir bidat. Evet, bu toprağa secde etmek ve o topraktan alınan yuvarlak taşları secde mahalline koymak ve bunun sevap olduğuna ve faziletli olduğuna inanmak. Belki ceplerinde taş taşıyan Şiilere rastlamış olabilirsiniz. Belçika'da var. Türkiye'de de muhakkak var. Tabii bu hususta bu Kerbela'nın kutsal olduğu, o toprağa secde etmenin sevap olduğunu ifade eden ve bugünkü Şiilerin, Alevilerin yaptığı gibi o mekanın toprağından alınan yuvarlak taşlar üzerine namaz esnasında secde etmenin müstahap olduğunu bildiren herhangi bir sahih hadis yok. Eğer bir mekana, bir yere, bir yerde bulunan toprağa hürmet göstermek müstahap olmuş olsaydı Mekke ve Medine'deki mescitlerin toprağı buna daha layık olurdu. Ancak Şia, dediğimiz gibi Şia'nın bidatlarından bu. Onlar Ehl-i Beyt ve onlardan arda kalan eserleri yüceltmede ne yaparlar? Aşırı giderler. Ama diğer taraftan ilginç bir konu, o da Şia'nın aklı teşri kaynaklarından biri delil olarak saymalarına rağmen, yani bir şeyin güzel yahut çirkin olduğu, yani çirkin mi güzel mi oluşuyor hususunda aklı esas olarak almaktalar. Bununla birlikte Kerbela toprağına secde etmenin fazileti konusunda aklı selimin, yani sağlam aklın, düzgün aklın kabul edemeyeceği maalesef uydurma hadisleri rivayet edebilmektedir. Hem akıl kaynaktır diyorlar, delildir diyorlar, ama buna rağmen akla muhalif olan aklın kabul edemeyeceği rezaletlikleri, uydurma rivayetleri rivayet edip bunlara inanabiliyorlar. Şia'nın böyle bir şeyi var, adeti var. Hadis uydururlar, sonra bu hadise inanırlar. Evet, böyledir. Ki bu hususta bu toprağın faziletine dair, topraktaki taşların faziletine dair hiçbir sahih hadis gelmemiştir. Hepsi sonradan uydurulmuştur. Evet, bu namaz kılanların yaptıkları hatalardan birisi. Daha önceki dersimizde, geçen haftaki dersimizde bundan bahsettik. İkinci olarak, üzerinde resim bulunan mekanlara, yerlere doğru namaz kılmak. Üzerinde resim bulunan. Veya üzerinde resim ve nakış bulunan seccade üzerinde ya da içinde resim bulunan mekana doğru namaz kılmak. Bunlar hata. Çünkü Ayşe radıyallahu anha şöyle bir hadis rivayet eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde desen ve şekil bulunan bir giysi içinde namaz kılıyordu. Üzerinde desen ve şekil bulunan bir giysi içerisinde namaz kılıyordu. Namazı bitirdiğinde şöyle dedi: bu elbiseyi Ebu Cehem bin Huzeyfe'ye götürün ve bana sade desensiz bir elbise getirin. Zira diğer elbisenin üzerindeki desenler az önce namazda dikkatimi dağıttı. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste. Yine Enes'ten şu yönde bir hadis var. Ayşe radıyallahu anha evin iç duvarlarından bir kısmını üzerinde resimler bulunan kırmızı bir örtü ile örtüyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: onu gözümün önünden uzaklaştır. Çünkü onun resimleri namaz esnasında dikkatimi dağıtıyor. Yine Buhari hadisi. Bu iki hadiste arkadaşlar içerisinde resim bulunan bir mekanda, bir yerde namaz kılmanın mekruh olduğu. Resim olsun veya olmasın, namaz kılan kişinin dikkatini dağıtan herhangi bir şeyin göz önünden uzaklaştırılması gereğini gösteren bir delil var. Yani bu resim de olur, resimden başka bir şey de olur. Bundaki püf nokta insanın dikkatini çekmesi, dikkatini namaz kılarken dağıtması, huşudan alıkoyması. Aynı şekilde bu iki hadis namaz kılınan mekanda resimlerin bulunması ile o namazın bozulmayacağını gösteriyor bize. Yani namaz kıldığımız yerde resim varsa o namaz geçersiz değildir diyemiyoruz. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ortamda namaz kılar ama namazını yarıda kesmez, yeniden kılma gereğini de duymaz. Resimler olmasına rağmen. Ama ne der Ayşe validemize? Onu gözümün önünden uzaklaştır çünkü onun resimleri namaz esnasında dikkatimi dağıtıyor. Dolayısıyla ilim ehli böyle bir yerde namaz kılmanın mekruh olduğu, doğru olmadığı, sevilmediği, hoşlanılmadığını söyler bu hadisten, bu hadisi getirerek. Diğer taraftan Buhari ve Müslim'de gelen hadiste melekler, evet melekler içinde resim ve köpek bulunan eve girmezler. Melekler girmiyorlar. Müslim'de gelen bir başka hadiste heykeller var. Heykelin bulunduğu, evet resim, yani resimden kasıt yanlış anlamayın, ruh taşıyan resimler. Bir ağaç resmi olur, bir tabiat resmi olur, bunda bir beis yok. Ama ruh taşıyan, dedemin resmini koymuşum, babamın resmini koymuşum, yahut aile fotoğrafını koymuşuz, yahut çocukların resimlerini koymuşuz, yahut bir işte kedi heykeli koymuşuz. Kedide bir beis yok. Kedide izin var. Kediyi sokabiliriz eve. Fakat köpek sokamayız. Melekler, evet, içinde resimler ve köpek bulunan eve girmezler. Müslim'de gelen bir başka hadiste heykeller ilavesi var. Dolayısıyla duvarlara ruh taşıyan insan ve hayvan resimleri asmak haram arkadaşlar. İçinde resim bulunan eve rahmet melekleri de girmemekte. Ancak azap ve ölüm melekleri bundan müstesna. Ölüm melekleri giriyor. Ha? Azap melekleri, ölüm melekleri giriyor. O zaman yani birisi demesin ya işte ben ölüm meleği gelmez falan resim koyarsam. Ha? Bundan kaçış yok. Evet. Cündub bin Abdullah el-Beceli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı öncesinde şöyle dediğini işittiğini nakletmekte: İçinizde Allah katında bir dostu olmayı en çok hak eden kişi benim. Şüphesiz Allah İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edinmiştir. Eğer ben bir dost edinecek olsam Ebu Bekir'i dost edinirdim. Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Yani peygamberlerin vefat ettiği zaman o kabirin üzerine cami yapıyoruz. Ve o kabirde Allah'a yaklaşmaya, o camide Allah'a yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu şekilde Allah'a daha fazla yakınlaştıklarını inanıyorlar. Allah'a dua ettiklerinde böyle bir yerde Allah'ın dualarına icabet ettiğine, daha güzel icabet ettiğine inanıyorlar. Çünkü bir peygamberin kabri üzeri. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yapılan yanlışlığı bize bildirir. Ha, dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Sakın ola ki kabirleri mescit edinmeyesiniz. Yani sakın ola ki siz böyle yapmayın. İslam ümmeti, Müslümanlar sakın ola ki böyle yapmasın. Ben size bundan nehyediyorum. Yani yasaklıyorum. Demekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Müslim rivayet eder. Yine Ebu Hureyre'den rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah Yahudi ve Hristiyanların belasını versin. Onları kahretsin, mahvetsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Demek ki Allah Teala bundan dolayı Yahudi ve Hristiyanlara lanet okur. Niye? Kendileri, çünkü kendileri peygamberlerinin kabirlerini mescit haline getirmişler. Kabir, kabir, ölü var. Fakat onlar Allah'a bizi daha yaklaştırsın diye camilerini, ibadet hanelerini kabirlerin üzerine bina etmiştir. Ve Ayşe radıyallahu anha rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önceki hastalığı esnasında şöyledir. Şöyle der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın laneti Yahudi ve Hristiyanlara olsun. Allah'ın laneti Yahudi ve Hristiyanlara olsun. Onlar peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Evet. Onlar yalnız peygamberlerinin değil, salihlerinin kabirlerini de mescit edindiler. Salih insanların. Aynı vatanda olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi, diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi. Roma'daki ayrıyeten Roma'daki o Katoliklerin merkezi sayılan Vatikan. Vatikan'daki büyük kilisenin önünde bir yer var, bir meydan var. O Avrupa Birlik üyelerinin resim çektirdikleri bir yer var. Onun hemen dibi aziz yani sayılan bir Hristiyan alime ait. Yani bu güncel hayatta da böyle. Eskiden böyleymiş, bugün de böyle. Yani Roma'da bugün ne yapıyorlar? Büyük kiliseleri bu salih saydıkları din adamlarının kabirlerinin üzerine bina ediyorlar. Bu inanç zaten onlardan bize geçen bir inanç. Evet. Allah'ın laneti Yahudi ve Hristiyanlara olsun. Onlar peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi bundan sakındırıyor. Bizde ise padişahlar ölmüş, türbe yapmışlar. Hemen yanına cami yapmıştır. Veliler ölmüş, kabirle cami yan yana. Yahut üst üste, alt alta, iç içe. Türkiye'deki bütün yerler böyle. İnsanlar giderler, kabirlerin bulunduğu o yerde namaz kılarlar. Hacetlerini isterler. Ada kadarlar. Başlarına gelen bir sıkıntı, beladan dolayı ellerini açarlar. Yalvarırlar. Kadınlar örtüsüz girmezler. Evlenemeyen genç kızlar oraya gelirler. Türkiye'de. Hastalığı olan oraya gelir. Kabirlerin içerisinde Allah'a yalvarırlar. Bu yalvarmanın daha makbule şayan olduğuna inanırlar. Allah-u Teala böyle bir yerde dua ederlerse dualarını kabul edeceğini zannederler. Çünkü orada gerçi Allah'a da dua etmezler. Orada veliye dua ederler. Oradaki ermiş zannettikleri insana dua ederler. padişaha dua ederler. Yahut en azından onun vasıtasıyla dua ederler. Onun ismini zikrederek, onun yüzü suyu hürmetine kelimesini söyleyerek onun vasıtasıyla Allah'tan isterler. En azından. Demek ki kabirlerin üzerine bina edilen mescitler, türbeler büyük fitneye sebebiyet vermekte. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu fitneden ümmetini sakındırmış. Bakın İbn-i Mesud'dan rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. İnsanların en kötü olanları kendileri hayattayken kıyametin koptuğuna şahit olanlar. Demek ki kıyamet esnasında diri olanlar insanların en şerli, en kötüleri. Ve devam eder Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en kötüleri kabirleri mescit edinenler. Yani gidip kabirde namaz kılanlar. Evet, bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde, İbn Ebi Şeybe Musannaf'ında, İbn Huzeyme sahihinde, İbn Hibban sahihinde rivayet eder ve El-Heysemi Mecmu'uz Zevaid'de isnadının hasen olduğunu söyler. Evet. Yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste bakın ne der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirlerin üzerine oturmayınız ve kabirlere doğru namaz kılmayınız. Üzerine oturmayın ve onlara doğru da namaz kılmayın. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılın. Evlerinizi kabristana çevirmeyin. Yani bunun manası farzı camide kılın, sünneti evde kılın. Çünkü sünnetin yeri ev. Farzın yeri cami. Namazlarından bir kısmını evlerinizde kılın, evlerinizi kabristana çevirmeyin. Evlerinizi kabristana çevirmeyinden kasıt ne? Kabristanda çünkü namaz kılınmaz. Kabristan namaz kılma yeri değildir. Budur manası. Ve kabirleri mescit edinmenin haram oluşu arkadaşlar, pek çok İslam uleması konuyla ilgili kesin hüküm bildiren hadislerden yola çıkarak kabirlerin mescit edilmesinin yasak olduğunu ifade ederler. Dolayısıyla kabirler üzerine bina edilmiş mescitlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kabirlerin üzerine bina edilmiş mescitlerin ortadan kaldırılması gerekmekte. Ve bu hususta meşhur ulema arasında hiçbir ihtilaf bulunmamaktır. Ve İmam Ahmed'e göre özellikle bu hususta açıkça yasaklama ve lanetleme bulunduğu için bu gibi mekanlarda namaz kılmak da sahih değildir der İmam Ahmed. Bu tür yerlerde kılınan namazın doğru olmadığını, sahih olmadığını söyler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki illeti şu sözüyle ifade ettiğini söyler. Evet, Allah'ım, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, mezarımı kendisine tapılan bir puta yani bir ibadethaneye dönüştürme. Allah'ım mezarımı kendisine tapınılan bir puta dönüştürme. Ama maalesef bugün Müslümanlar Medine'ye gittiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evet Medine'ye gitmekle kabrini kastederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin camisini kastetmezler. Kasıt zaten cami olması gerekir. Medine mübarek bir yer. Medine'de evet gidilir, cami ziyaret edilir. Cami ile birlikte kabir ziyaret edilir. Evet, ama insanlar kabri kastederler. Kabirden bir bekledikleri vardır. Kıbleye dönüp ellerini açıp dua etmezler. Kabre yönelirler, ellerini açarlar. Allah'tan isteyeceklerine peygamberden isterler. Ama bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'ın mezarımı kendisine tapınılan bir puta dönüştürme. Bu hadisin Muvatta da İmam Ahmed, İmam Malik rivayet eder. Yine aynı şekilde İmam Ahmed Müsned'inde rivayet eder. Hadis hasendir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre arkadaşlar, kafirlerden salih bir kişi öldüğünde onun kabri üzerine mabet inşa ederler. Yani ibadethane inşa ederler ve oraya resim çizerlerdi. Bugünkü zaten kiliselere gittiğinizde bunu görürsünüz. Kiliseler heykellerle ve resimlerle dolu. İşte İşte bu kimseler kıyamet günü Allah katında en kötü kimselerdir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan, salihlerden bir kişi öldüğünde onun kabri üzerine mabet inşa ediyorlar, ibadethane inşa ediyorlar ve oraya resim çiziyorlar. Zaten yeryüzündeki ilk şirkin vuku buluşu da böyle. Nasıl ilk şirk? İnsanlar nasıl yeryüzünde azarlar? Adem aleyhisselamın yaratılması sonrası. Adem aleyhisselam yaratılır. Ondan sonra 10 asır boyunca İbni Abbas'ın da ifade ettiği gibi 10 asır yani 1000 sene boyunca insanlar Allah'a ibadet ederler. 10 asır, 1000 sene. Ve Nuh aleyhisselamın gönderildiği kavim. Evet, bunların içerisinde salih insanlar vardır. Allah'a ibadet eden hayırlı insanlar vardır. Bunlar vefat eder. Ved, Suva, Yagus, Yavuk, Nesr. İbadet eder bu salih. Bu salih insanlar, Allah'a ibadet eden bu salih insanlar vefat ederler. Bunların vefatına halk tabakası çok üzülür. Şeytan bunu fırsat bilir. Gelir, fısıldar. Sizin üzgüntünüzü görüyorum der. Bunların suretlerini yapın. Bu ölen, gömdüğünüz salih insanların suretlerini yapın. İbadethanenizin bir köşesine koyun. Girip çıktıkça bakarsınız, hatırlarsınız der. Bu şekilde üzgüntünüzü giderirsiniz diyerek, teselli bulursunuz diyerek onları ikna eder. Ve bunlar bu suretleri, bu resimleri yaparlar. Girip çıktıkça o salih insanları görürler ve bu şekilde teselli bulurlar. Salih insanlar, Allah'a kulluk eden salih insanların ölmesine, bu dünyadan gitmesine herkes üzülür. Öyle değil mi? İlim ehlinden kim kaldı? Şu an bütün büyük ilim ehli vefat etti, gitti. O zaman da bu insanların ölmesine halk tabakası üzülür fakat şeytan bunu fırsat bilir. Bu şekilde fısıldar ve onların suretlerini, resimlerini yaptırır onlara ve camiye, daha doğrusu Allah'a ibadet ettikleri yere koyarlar. Arkasından bu nesil bir aşırılıkta bulunmaz. Bu heykellere, bu resimlere tapmazlar. Onlardan bir şey istemezler. Bakarlar, teselli bulurlar. Arkasından çocuklar gelir. İkinci nesil, üçüncü nesil gelir. Bu suretlerin, resimlerin hangi hikmetle yapıldığından cahildirler. Derler ki, bunlar babamızın ilahlarıdır. Babalarımız bunlara tapıyorlardı. Ve onlar da tapmaya başlarlar. Bu şekilde yeryüzünde ilk şirk vuku bulur arkadaşlar. Buhari'deki rivayette bu şekilde gelir. Buhari sahihinde bu şekilde rivayet etmiştir. Demek ki yeryüzünde şirk, ilk şirk nasıl vuku bulur, nasıl oluşur, nasıl meydana gelir? Salih insanlar hakkında aşırıya gidilerek vuku bulur. Ve maalesef ülkemizde salih insanlar hakkında aşırılığa gitmenin yani artık bir haddi hududu kalmamış insanlar Allah'a yapılması gereken ibadetleri maalesef salih zannettikleri insanlara, vefat eden kişilere ermişler yapmaktadır. Dolayısıyla ümmetin iptila olduğu bu belalardan bir tanesi de kabirler üzerine bina edilen türbelerdir. Kabirler üzerine bina edilen mescitlerdir. Bu daha önceki ümmetleri de mahveden bir hastalık. Daha önceki ümmetlerin de lanete müstahak olmalarını gerektiren büyük bir şirk. Evet. Kabirler arasındaki bir mescitte namaz kılmayı yasaklamak en doğru olandır. Yani cami, yani kabirin içinde olmasa, yani kabir caminin içinde olmasa bile, yahut cami kabirin üstünde olmasa bile, nerede cami? Mescit, kabristanın içerisinde. Kabirlerin arasındaki bir mescitte namaz kılmayı yasaklamak en doğru olanıdır der ilim ehli. Ancak der, mescit duvarı ile kabir duvarı arasında, mescit duvarı ile kabir duvarı arasında bir başka engel varsa bu durumda caizdir der ilim ehli. Zira sadece mescidin duvarı kabirle kendisi arasında yeterli bir delil teşkil etmezdir. Ta ki insanlar kıbleye doğru döndüklerinde akıllarından başka bir şey geçmesin. Ve ilim ehli yine şöyle der, kabirler üzerine inşa edilmiş mescitlerde namaz kılmak her halükarda mekruhtur. Bu kabir ister mescidin önünde olsun, ister arkasında olsun, ister sağında olsun veya ister solunda bulunsun fark etmez. Ancak namazın kabir istikameti, kabrin kıbleti cihetinde olması durumunda kerahiyetin şiddeti artardır ilim ehli. Çünkü bu durumda namaz kılan kişi iki kusuru birden işlemektedir. Birincisi bu gibi mescitlerde namaz kılmak, ikincisi kabre karşı namaz kılmak. Halbuki Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih hadislere göre ister mescit içinde olsun, ister dışında olsun kabre karşı namaz kılmak mutlak suretle yasaklanmıştır. Ama maalesef ülkemizde insanlar kabir türbelere girerler, türbelerin içinde namaz kılarlar. Maalesef. Kabirler üzerinde veya kabirlere doğru namaz kılma yasağı görülen, açık, müşahede edilen kabirlerle ilgili. Yoksa yer altında bulunan gizli mezarların geçen şer'i hükümlerle bir alakası yok. Yani olabilir bir mezar vardır, bilinmez, duyulmaz. Ondan sonra yeri de belli değildir. Gelmişlerdir, o civara bir mescit yapmışlardır. Mezar belli değil, mezarlık denmiyor, mezar da denmiyor kendisine. Böyle bir yere bir cami yapılmıştır. Bunda bir şey yok çünkü belli bir şey yok. Bu ismi taşımıyor. İşin hakikatine bakarsanız yerin altı zaten hep ölülerle dolu. Ayet-i Kerime'de Mürselat suresinde biz yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri kılmadık mı diyor Allah-u Teala. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri kılmadık mı? Şabi bu konuyla ilgili şöyle der. Yeryüzünün içi ölülerinize, dışı ise dirilerinize aittir. Dolayısıyla yeryüzünün yani altı zaten hepsi ölü. Olabilir altta yani caminin altında fakat belli olmaması şartıyla. Mezarlık olarak bilinmemesi şartıyla. Mezar olarak bilinmemesi şartıyla. Yine aynı şekilde kıble istikametinde bulunan cenazeye doğru farz namazı kılmak da aynı şekilde kerahiyet türündendir. Yani biz cenaze namazını kılarken doğru kime doğru kılıyoruz? Cenazeye doğru. Önümüzde cenazeye alır o şekilde. Fakat farz namazının cenazeye doğru kılınmasını bu hadislerden dolayı ilim ehli çirkin görür. Bu bir hata. Bunu şeyde yapıyorlar. Mekke'de yapıyorlar maalesef. Mekke'de cenazeler her zaman olmasa bile bazen oluyor. Cenazeler geliniyor. Namazdan önce konuluyor kıble cihetine ve imam cenazelere doğru cenazelere doğru namaz kılmakla karşı karşıya kalıyor. Tabii bu farz namazlarında bu şekilde. Normal cenaze namazlarında zaten tavuta doğru yöneliyorsun. Fakat farz namazlarında buna yönelmemek gerekiyor. Yine namaz kılanların hatalarından bir başka hata, mescitte namaz kılmak için kendine özel bir mekan tahsis etme. Yani adam camiye geliyor, bir yer kendisine ayarlıyor, gelse de gitse de hep bu yerde namaz kılıyor. Tabii imam dışındaki bir kimsenin namaz kılmak için mescitte kendisine özel bir yer tahsis etmesi mekruh. İmamın yeri zaten belli. İmam yer değiştiremez. Mihrapta namaz kılıyor. İmamın yeri tek bir yer. Bugün burada, yarın orada olmaz. Tabii farz namazları dışında aslında bu kerahiyet imam için de geçerli. Şimdi farz namazını imam caminin mihrabında kılıyor. imama tayin edilen yerde kılıyor. Fakat günümüzde öyle bir durumla karşı karşıya kalmışız ki sünnet namazlarını da imam aynı yerde kılıyor. Sünnet namazlarını da farz namazı kıldığı yerde kılıyor. Evet, bu bir hata. Bu bir hata. Bu konuya Abdurrahman bin Sülp'ten gelen rivayet delildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin karganın bir şeyi gagalaması esnasındaki hareketleri anımsatacak tarzda namaz kılması. Karganın bir şeyi gagalaması esnasındaki hareketleri. Süratli bir şekilde ne yapar karga? Alır kaldırır. Alır kaldırır. Kafası yerde değildir. Karga olsun, tavuk olsun, horoz olsun, kuş olsun. Hep bakar, kaldırır bakar kafasını. Etrafı kontrol eder. Evet, bizim namazımız da maalesef böyle. Genelde camilerdeki teravih namazları, farz namazları, sünnet namazları, hele hoca farz namazını bitirsin, insanların arkada oturun nasıl sünnet namazı kıldığına bir bakın. Sanki arkadan düşman geliyor. Evet. Dolayısıyla böyle suratlı bir şekilde namaz kılma dinimizde yasaklanmış. Bir kimsenin karganın bir şeyi gagalaması esnasındaki hareketleri anımsatacak tarzda namaz kılmasını Peygamber yasaklar sallallahu aleyhi ve sellem. Yırtıcı hayvanın oturuş şeklinde olduğu gibi yere yayılmasını. Evet, kolların secde esnasında kol dirseklerinin yere yapıştırılmasını secde esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasaklar. Ve tıpkı devenin kendisine yatacak yer edinmesi gibi mescitte kendisine özel bir yer tahsis etmesini yasaklamıştır. Ha, geliyor arkadaş, Müslüman her zaman o yeri, hatta bazen bu Mekke yahut Medine'de seccade koyarak bu şekilde insanlar kendilerine yer tahsis ediyorlar. Seccadeyi koyuyor, sonra gidiyor. Sabahtan akşama kadar o seccade orada kalıyor. Bazı vakitlere geliyor, bazılarına gelmiyor. Evet, bu hadisi Müsned'de İmam Ahmed rivayet eder, hadis hasendir. Namaz kılanların sütre hususunda işledikleri kusurlara gelince İbn Ömer'den rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mutlak surette sütreye doğru namaz kıl. Herhangi birinin önünden geçmesine izin verme. Eğer buna direnirse kendisini engellemek için mücadele et. Zira bu kişinin beraberinde şeytan vardır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ebu Said'in el-Hudri'den gelen rivayette yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden biriniz namaz kıldığında sütreye karşı namaz kılsın. Yani sütreye yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Evde olsun, camide olsun. Ne kadar yaklaşacağız? Biraz sonra bunu söyleyeceğiz. Ve sütre nedir? Boyu, eni ne kadardır? Bunu da söyleyeceğiz. Devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sizden biriniz namaz kıldığında sütreye karşı namaz kılsın. Sütreye yakın dursun. Ve kimsenin sütre ile kendisi arasından geçmesine izin vermesin. Eğer birisi önünden geçmeye çalışırsa kendisini engellemek için mücadele etsin. Zira bu kişi şeytandır. Buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'un ve İbn-i Mâcin'in ve İbn-i Hibban'ın hasen olarak rivayet ettikleri bu hadiste. Bir başka rivayette ise bu kişiyle sütre arasından şeytan geçer ibaresi vardır. Yani sen ya kimse yok, insan yok, hayvan yok, olsun, arada mesafe olsun desem bile olmuyor. Çünkü şeytan da geçip namazını ayrıyeten bozabiliyor. Zira bu kişiyle sütre arasından şeytan geçer. Sâl ibn-i Ebu Heyseme'den rivayete göre yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden biriniz sütreye karşı namaz kıldığında ona yakın dursun ki şeytan namazını kesmesin. Demek ki tek başımıza dahi olsak bile kimsenin olmadığını varsaysak bile yine sütreye yaklaşmamız gerekiyor. Bu hadisi İbn-i Ebi Şeybe Musannafında Müsned'de İmam Ahmed rivayet eder, hadis sahihtir. Bir başka rivayette sizden biriniz namaz kıldığında sütre edinsin ve sütreye yakın dursun çünkü şeytan onun önünden geçer. buyurulmakta. Bu lafız da İbn-i Huzeyme'ye aittir. Ve Şevkani bu Ebu Said'in Kudri'den gelen hadise binaen namaz esnasında sütre edinmek vaciptir. Yani gereklidir demiştir. Çünkü emirle gelir. Hadisler emir sigasıyla gelmiştir arkadaşlar. Emir de vücubiyeti gerektiriyor. Emir. Yani muhakkak yapılmasını gerektiriyor. Yapmazsak günahkar duruma düşüyoruz. Ha, bunu vaciplikten mendupluğa tarif edecek bir delil olması müstesna. Böyle bir delil de burada yok. Buhari rivayet ettiği bir eserde sahabenin sütre hususunda ne kadar hırslı olduğunu gösterir bu rivayet, ispat etmekte. Kurra İbn-i İyad şöyle der: ben mescidin direkleri arasında namaz kılarken Ömer beni gördü. Ensemden tutarak beni sütreye yaklaştırdı. Ve sütreye doğru namaz kıldı. Bu sahabenin uygulaması. Bu konuda ne kadar hırslı olduklarını bu rivayet anlatıyor. Açıkça anlaşılıyor ki bu zikrettiğimiz hadislerden namaz kılan ve önüne sütre koymayan kişi isterse bu kişinin önünden kimsenin geçmeyeceği varsayılsa dahi, yani böyle boş bir mekanda da olsa kusur işlemekte, hata yapmakta. Şimdi namaz kılanların hataları dedik ya, bu sütre ile hükümler arkadaşlar Mekke'de veya Mekke dışındaki bir mekanda olsun değişmez. Çünkü bazıları sütre ile ilgili hadisler Mekke Medine için, özellikle Mekke için geçerli değildir derler. Yani orası çok kalabalık olduğundan, tavaf insanlar ettiğinden çok kalabalık bir yer. Alimi de var, cahili de var. Her türlü insan geliyor Müslümanlardan. Orası ile ilgili değildir. Yani başka camilerde sütre edineceğiz, orada edinmeyeceğiz. Bu hadisler orasını bağlamaz derler. Fakat doğru değildir. Çünkü böyle bir istisna yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu Medine'de söylemiştir. Mekke bundan müstesna dememiştir. Ama bazıları Mekke için geçerli olmadığını söyler. Fakat bu hususta bir delil yok. Yani kendi görüşleri. Sırf kendi görüşleri. Dayandıkları bir hadis yok. Önünden geçen kimseye engel olmak suretiyle namaz kılan kişiyi koruyan sütre için en uygun boyut sütrenin boyutu nedir? Yani şu kalemi koysan sütre olur mu? Yahut ne diyeyim, ufak bir şey koysan, ayakkabılarımı koysan olur mu acaba? Ya bunun boyutu deve semerinin arka kısmının yüksekliği. Devenin semeri vardır, insanların yaklaştığı, insanların sırtına dayadıkları deveye bindiklerinde. Bunun arka kısmı. Şimdi bunun ölçüsü birazdan gelecek. Namaz kılan kişinin böyle bir imkanı olduğunda bunun altındaki bir ölçüye sahip sütre kullanması caiz değil. Ya bu var elinde, buna sahip olduğu sürece bunu kullanması gerekir. Başka bir şeyi kullanması caiz değil. Bu konudaki delil Talha kanalından gelen şu hadistir. Sizden biriniz deve semerinin arka kısmı gibi bir sütre koyduğunda namazını kılsın, sütrenin arkasından geçen kimseye de aldırış etmesin. Kim geçerse geçsin. Koy önüne, ondan sonrası seni bağlamaz. Evet. Bu hadisi Müslim rivayet eder. Yine Müslim'den gelen bir başka hadiste ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sütreye yakın durur. Kendisiyle duvar arasında 3 zira bulunur. 3 zira. Nedir zira arkadaşlar? Şu dirsekle orta parmağın ucu. Yani dirsekten en uzun parmak orta parmak. Burası zira. Şurası bir zira. Bir zira elinizle ölçerseniz açın karışınızı. Karışınızı bir karış açın. Bunu dirseğinize koyun. Orta parmakla ölçtüğünüzde tam iki karış gelir. Bir zira iki karıştır. Ölçün. Herkesin dirseğinden parmak ucuna kadar, orta parmağın ucuna kadar iki karıştır. Evet. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? 3 zira bulunurdu. 3 zira yani toplam 6 karış. Sütreye yakın durur. Kendisiyle duvar arasında 3 zira bulunurdu. Secde edeceği yerle duvar arasında bir koyunun geçeceği kadar bir mesafe bulunurdu. Yani secde ettiği zaman duvara olan secde etti yani başıyla duvar arasında ki mesafe bir koyunun geçeceği kadar bir mesafe olurdu der hadiste. Yine Ayşe'den gelen radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bakın arkadaşlar bu aslında menheci bir hadis. Hem ameli hem de menheci. Bunu yani ya siz hala sütrelerle uğraşıyorsunuz, siz hala incikle boncukla uğraşıyorsunuz diyenlere bundan güzel bir delil olamaz. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'e kendisine bakın Tebuk gazvesinde Tebuk gazvesine çıkmış Medine'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte kaç kilometre uzakta Tebuk Medine'den? En az bir 400 kilometre var. 400 mü? 600 mü? 700 kilometre. Kimle çıkıyor orada savaşa? Ha? Rumlarla. Rumlarla çıkıyor. O esnada uçakla gitmiyorlar. Trenle de gitmiyorlar. Kimisi hayvan üstünde, kimisi yürüyerek gidiyor. Oradan oraya gitmişler. O seferin, o sıcağın verdiği zaten yani yorgunluk. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş o gazve esnasında namaz kılan kişinin sütresinden sorulur. Bir sahabe ey Allah'ın Resulü biz namaz kılıyoruz ama sütremiz nasıl olacak? Ne kadar olacak boyu eni? Bundan sorulur. Bugün böyle bir ortamda bırakın yani şöyle bir ortamda nasıl namaz kılacağız? Nasıl ellerimizi koyacağız, ne okuyacağız, ne okumayacağız? Böyle bir sorunun sorulmasını kimse kabul etmiyor. Ya bunlarla ne uğraşıyorsunuz diyor. Düşman zaten gelmiş boynumuza oturmuş, boğazımıza sıkmış, boğazımızı sıkmış. Bunların zamanı değil, büyük işlerin zamanı diyorlar. Evet. Arkadaşlar dinin büyük küçüğü olmaz, hepsi din. Hepsi Allah'a yaklaştırıyor. Hepsi Allah'tan gelme. Hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş. Evet. Tebuk gazvesinde namaz kılan kişinin sütresinden sorulmuş. O da deve semerinin arka kısmı kadardır cevabını verir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi yine Müslim rivayet eder. İlim ehlinden Ata, Katade, Sevri ve Nafi'nin ifadesine göre semerin ölçüsü bir zira. Yani kişinin o sırtını yasladığı devenin semerinin ölçüsü bir zira. Yani iki karış. Zira da dirsekle orta parmağın ucu kadar bir kısmı olup bu da yaklaşık 46 santim 46,2 santim. Yani normal, orta. Vasat olan ölçü. Santimetredir. Evet. Yani boyu bu. Yüksekliği bu. Sütrenin ölçüsü bu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demir bir mızıra veya sıradan bir mızıra karşı da namaz kıldığı sabit. Bakın. Şimdi buradan asıl ölçünün en mi boy mu olduğu çıkacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demir bir mızıra namaz kılmış veya sıradan bir mızıra da namaz kılmış. Bilindiği gibi mızırak bir mekanda dikkat çeker tabi. Buradan da sütrenin genişlik bakımından değil, uzunluk bakımından bir zira olacağı anlaşılıyor. Yani sütrede asıl olan yükseklik. En değil. Yükseklik ve boy. Yani şu bir sütre olabilir. Bu mikrofon sebbası bir sütre olabilir. Daha bir zira olduğu müddetçe daha ufak da olabilir. Çünkü asıl olan nedir? Boydur. Süfyan İbni Uyeyne, İmam Şafii, El-Bagavi ve diğer ulema sütre konusunda yere çizgi çekilmesiyle ilgili rivayetlerin zayıflığına işaret koymuşlar. Yani bazı rivayetlerde bir şey bulamazsan yere bir çizgi çekersin, senin sütren budur olarak gelir. Bu rivayet sabit değil arkadaşlar. Bu hadis sabit değil. Darakutni büyük hadis tenkitçisi sütre ile çizgi ile sütre tayin etmek hadisi sahih ve sabit değildir der. Yine Eş-Şafii Sünen El-Hirmele adlı kitabında namaz kılan kişinin çizgi çekmek suretiyle sütre edinebilmesi için bunun bir hadiste sabit olması gerekirdir. Ama ancak hadis sabit değil. Yani çizgi çekeriz, sütremiz olur. Hadisi sabit değil. Ve İmam Malik de aynı şekilde Mudevvene'de çizgi hadisi batıldır der. Ve yine müteahhir ulemadan İbn-i Salah, Nebevi ve Iraki bu rivayetin zayıf olduğunu kabul ederler. Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Cemaatin sütre koyması şart değil. İmamın arkasında kılan cemaatin sütre koyması şart değil. Kadınların da şart değil. Evet, cemaatle kılınan namazda sütre imamın mesuliyetinde. Ve hiç kimse ön safta bulunan kişilerin kendisi için sütre olduğu düşüncesine kapılmamalı. Yani birinci saftakiler ikinci saftakilerin sütresidir düşüncesine kimse bu şekilde düşünmemesi gerekir. Öndekilerin de arkadakilerin de sütresi imam. Yani ikinci saftakilerin sütresi birinci saftakiler değil. Zira bu durum ilk safta olanlar için söz konusu olmaz. Çünkü o zaman ilk saftakilerin sütresi kim olacak? Sonra ayrıca bu saflar arasından geçene mani olmayı gerektirir. Ki konuyla ilgili bunun konuyla ilgili deliller bunun hilafını. Yani bu sefer eğer cemaatin yani herkesin, her safın sütresi önündeki saf olursa bu sefer birisi önünden geçmek isterse hemen mani olacaklar. Böyle bir durum da söz konusu değil. Çünkü konuyla ilgili deliller bunun tam hilafını. Yani saflar arasından geçebilirsin. İmamın önünden geçmemek şartıyla safların arasından geçebilirsin. Namaz kılan safların arasından geçebilirsin. Çünkü bütün cemaatin sütresi imam. İmamın sütresi. İbn Abbas şöyle bir rivayette bulunur. Ben ve Fadıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta iken dişi bir merkep üstünde bazı safları yararak geldik. Peygamberimize geldik. Ve otlatmak üzere merkebi bir kenara bıraktık. Safların önünden geçiyorlar hem de eşekle. Dişi bir eşekle. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaza başladık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hiçbir şey söylemedi. Hadis-i Müslim rivayetidir. Başka bir rivayette ise merkep ilk safta bulunan bazı kimselerin önünden geçmiştir der. Hem de ilk saftakilerin önünden geçiyor. Evet yine bu ilavede yine Müslim'de. Ve hadisi de gördüğünüz gibi Fadl İbni Abbas dişi bir merkebin önünde dişi bir merkebin üzerinde ilk safın önünden geçmişler. Sahabeden hiç kimse onlara ve bu merkebe müdahale etmediği gibi daha sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bir başkasından herhangi bir kınamaya muhatap olmamıştır. Bundan anladığınız nedir? Safların sütresinin imamın sütresi oldu. Evet. Eğer imam sütre edinmemişse buradaki kusur ona ait. Ve cemaatten hiç kimse sütre edinme zorunluluğu cemaatten hiç kimseye ait değil. Ve önlerinden geçenlerine de geçen kimselere de mani olma zorunluluğu da yok. Çünkü bu sorumluluk tamamen imama ait. İmam sütreden mesul. Peki cemaate geç kalan kişi. Cemaate geç kaldı. İkinci rekat, üçüncü rekat, dördüncü rekatta geldi. İmamla kılmadığı rekatı kılmak için ayağa kalktı. Ama imam selam verdi. Cemaatin büyük bir kısmı da selam verdi. İmam selam verince Allahu Ekber dedi, ayağa kalktı. İmama tabi olmaktan çıkıyor. Bu sefer kendi sütresi ne araması gerekiyor. O halde bu kişinin durumu ne? Evet, selam verdi. O da geç kaldığı için. Kalktı, devam ediyor. Bu kişinin fütresi nedir? İmam Malik bu konuda bakın şöyle der. İmam selam verdikten sonra namaza devam etmekte olan kişinin önündeki, sağındaki, solundaki veya arkasındaki direk ve sütunlara doğru yaklaşıp kendine sütre edinmeye çalışması sakınca doğurmazdır. Evet. Ancak ilim ehli şunu da ilave eder. Ulaşmak istediği bu sütun ve dirsekler kendisine yakınsa yavaş yavaş geriler, ilerler, kendine yer ayarlar. Şayet uzaksa yerini değiştirmez, ancak elinden geldiği kadar önünden geçmek isteyenlere mani olmaya çalışır. Niçin bunu söyler ilim ehli? Çünkü İbn Hacer'in Buhari'nin şerhinde, yani Fethül Bari'deki Fethül Bari adlı eserinde de ifade ettiği üzere fukaha, ilim ehli farz namazlarda fazla yürümenin namazı bozacağı hususunda icmaları vardır. Bu hususta fikir birliği vardır ilim ehlinin. Vakit geç oldu arkadaşlar. Aslında devam edecektik. Bu hatalar mekanlara ait, yerlere ait, yerlerde işlenen, namaz kılınan yerlerde işlenen hatalar. Diğer yeni bir derse geçmiyoruz. Çünkü ikinci dersimizin ya da üçüncü dersimizin konusu namaz esnasında işlenen kusurlar. İşte kıyamda işlenen kusurlar, rükuda, rükudan kalktıktan sonra işlenen kusurlar, secde halinde işlenen kusurlar, ettehiyyatı okurken, selam anında işlenen kusurları detaylı olarak, tafsilatlı olarak alacağız. Dolayısıyla bunları yani bir seferde alalım. Bu şekilde parça parça bölmeyelim. Kıyamdan önümüzdeki hafta başlayacağız. Allah-u Teala güç kuvvet verir, nasip ederse. Şimdi tabi vakit geç olduğu için başlamıyoruz. Ancak birkaç uyarımız var. Birkaç tembihatımız var. Bu çocukların okulları ile ilgili. Şimdi aidatlar da bir gecikme var. Okul başladığından beri aidat ödemeyen veliler var. Bu aidatların ödenmesi gerekiyor. Bu aidatları malumunuz bizler artık toplamıyoruz. Okulun bir idaresi var. İdareden mesul bir müdür var. Arnavutlar, Belçikalılar, Faslılar ve bildiğiniz bilmediğiniz Türk arkadaşlar geliyorlar müdürle. Hem müdür hem sekreter. Aynı zamanda okuldan mesul olan bu arkadaş sınıfların listesi kendisinde, öğrenci listesi kendisinde, bu arkadaşımız aidatı topluyor. Öğretmenlere bizim şey vermemiz gerekiyor, malumunuz, aylıklarını vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun gecikmemesi gerekir. Bunun ödenmesi gerekir.